Och då sätter vi över till Store Studio. Ja, välkommen till Store Studio och den stora spörrekonkurrensen. Deltagare A och deltagare B är allerede på plats i burene. Och här kommer första uppgave. Det är ett musikstycke. Och följ nu nöje med, mina herrar. Vad och vem är detta? Up lays a river by the old mill run. Lays a river in the noonday sun. Linger a while in the shade of tree. Throw away your troubles, dream with me. Up lays a river where the robin sung. Wakes the morning, we roll along. Maybe blue skies above, everyone's in love. Up lays a river, how happy we'll be. Up lays a river with me. Up lays a river by the old mill run. For a while, in the shade of a tree. Throw away your troubles, baby. Dream a dream of me. Up lays a river where the robin's song wakes a bright new morning, where we can roll along. There may be blue skies up above, but as long as we're in love, there will be a blazing river. How happy we could be. A blazing river with me. From the halfway mark, yeah, up a blazing river, where that robin song awakes the bright new morning. We above, and as long as we're in love, we'll be up a lazy river, up a crazy lazy river, up a lazy river. I ain't going your way. Get out of my way. Up a lazy river with me. Där tonet Lazy River med Bobby Darin bort. Och vi kopplar ut bur B. Och deltagare A, vad var detta? Det var Lazy River med Bobby Darin. Nej, det var fel. Det var, det var Lazy River med Bobby Darin. Ja, det var det jag sa. Nej, de sa Lazy River med Bobby Darin. Hur är det? Unnskyld mig, jag svarte med hånden på näsen. Ja, men det är fel. De ska inte svara med hånden på näsen. De ska svara med hånden på hjärtat. Ja, men jag hade en andra hånd på hjärtat. Jag hade en hånd på näsen medan jag svarte och en hånd på hjärtat. Hade vi det? Korsbalsen. Ja, vi sa kors på halsen, men en hånd så kan du inte ha hånd på hjärtat och en andra på näsen. Då har du tre händer. Det här, ja, men det var först. Det var nå. Ja, helt sikkert. Ja. Vel. Vi får ta en ny konkurrens då. Vi sätter över till enda större studio.